نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة نحل کی سمری کریں گے انشاءاللہ تعالی. مختصر تفسیر کے سلسلے میں سورة نحل کا یہ پہلا سیشن ہے. ہمیشہ کی طرح ہم رکوع وائز چلیں گے, پہلے تلاوت سنیں گے, پھر اسی رکوع کے مین پوائنٹس لکھ کے اس کے اندر سے روحانی پہلو جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو چلیے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر ایک سے نو تک, رکوع نمبر ایک. بسم الله الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو جی یہ تھا رکوع نمبر ایک. اس کا عنوان ہے کائنات میں وحدت ہے, یعنی ساری کائنات ایک اللہ کی بات کو مان رہی ہے, توحید. نو باتیں ہم نے اس میں دیکھیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا, وہ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقیر بوند سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے, خوراک, پوشاک, جمال, جمال یعنی خوبصورتی اور دیگر فوائد کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ سیدھا راستہ دکھائے جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. پاک ہے اللہ تعالیٰ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. ہمارے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے. کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جینا ہے. ٹیڑھے راستوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے. اگر دیکھا جائے تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ یہی نا کہ انسان اللہ کو پہچان لے. اس کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سے ڈر جائے. امیدیں ساری رب سے ہوں, خوف اسی کا ہو, اور ایک رب انسان کے دل اور دماغ اور اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جائے. یہی ہے اللہ کو الہ ماننا اور اس کی عبادت کرنا. اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے دن میں 5 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, اور سال میں 30 روزے رکھنے, اور زندگی میں 1 بار حج کرنے کا حکم دیا کہ تم بندے بن جاؤ. اسی بات کے لیے سارے پیغمبر آئے, اور جو لوگ ان پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی پہ چلتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے. لیکن جو اس سے برعکس زندگی گزارتے ہیں تو پھر کل ان کا انجام کوئی اچھا نہیں. آسمان اور زمین ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے. اس میں وحدت ہے. ایسا نہیں کہ رات ہو اور دن آ جائے, دن ہو اور رات بھی آ جائے. ہر چیز ایک رب کی بات مانتی ہے اور ایک مقصد ہے. ایک کا خاتمہ دوسرے کی ابتدا ہوتی ہے. ایک کی زندگی دوسرے کی موت, اور دوسرے کی موت پہلے کی زندگی ہے. گویا کہ انسان کے جینے اور مرنے کو دن میں 2 بار دیکھا جا سکتا ہے. ایک وقت رات کے آنے کا اور ایک وقت دن کے آنے کا. پھر اس کے بعد انسان کو اس کی پیدائش کی طرف, انسان کی توجہ اس کی پیدائش کی طرف کی گئی کہ تم ہو کیا, تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. ایک پانی کی بوند سے شروع ہوئے اور بڑے ہوتے ہی رب کے مقابلے پہ آنے لگتے ہو. اگر انسان اپنی اصل کو سامنے رکھے تو کبھی سرکشی کر ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپایوں کی کچھ باتیں کی. ایسے لگتا ہے کہ انسان کے سامنے یہ چیزیں پیش کر کے اس کو ہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو, یہ عقل نہ ہوتے ہوئے بھی یا کم عقل ہوتے ہوئے بھی رب کی بات مانتے ہیں. یہ گویا کہ قدرت کی لگائی ہوئی زندہ مشینیں ہیں جو دن رات انسان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہیں. کھاتے کیا ہیں اور دیتے کیا ہیں؟ گھاس اور بھوسی, اور تمہیں گوشت اور دودھ دیتے ہیں. اپنے جسم پر جو بال اور اون ہے اس سے تمہاری سردی کو ختم کرتے ہیں, تمہیں لباس دیتے ہیں. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہے تو صرف ان چوپایوں کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کر سکتا. وہ رب جو ایسے جانوروں سے تمہیں فائدے دے سکتا ہے, کیا وہ رب ایک دوسری دنیا نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ رب نہیں ہو سکتا کیا اس نے اگلی دنیا میں اس سے زیادہ بڑا جہان تمہارے لیے نہیں بنایا؟ بات یہ ہے کہ بندہ بندہ بن کے جیے، بندہ بن کے سوچے، تو اس کو سب سے زیادہ یہی بات پیاری ہوگی کہ جو میرا رب میرے سے چاہے میں وہی کروں۔ اور آخری آیت میں تو ایک سیدھی راہ اور کئی متفرق راہوں کو کھول کے رکھ دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے راستے میں سڑک ہوتی ہے نا، جو سیدھی منزل تک پہنچاتی ہے۔ انہی پہ ہم چلتے ہیں، انہی پہ ہماری سواریاں چلتی ہیں، لیکن ہر سڑک کے دونوں طرف کچھ چھوٹے موٹے راستے بھی ہوتے ہیں، پگڈنڈیاں، جس پہ چڑھتے ہی انسان اس سیدھے راستے سے دور نکل جاتا ہے، اور جو اترا وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ دیکھو کون سا ہے سیدھا راستہ جو رب تک پہنچائے گا۔ اللہ قصد السبیل، یہ راستہ توحید اور تقویٰ کا راستہ ہے۔ جو بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ رب تک ضرور پہنچے گا، لیکن جو شخص دوسرے راستوں پہ چلے گا پھر وہ ادھر ادھر تو بھٹکے گا لیکن کبھی اپنے رب تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہر چیز کو اس نے پابند کر دیا، انسان کو بھی پابند کر دیتا۔ انکار ہو ہی نہ سکتا۔ جانور گھاس کھاتا ہے تو انسان کو بھی کوئی ایک روٹی رکھ دی جاتی، کھاتے رہو، کوئی دوسرا ٹیسٹی نہ ہوتا۔ پابندی سے، مجبوری سے اطاعت کروا لی جاتی، لیکن پھر اس سے وہ مقصد کیسے پورا ہوتا جو انسان کو اختیاری پابندی دے کے کیا گیا؟ اختیار، ول پاور۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ دوسری مخلوقات کی طرح انسان بھی مارے باندھے یا پھر خوشی سے ہی سہی، لیکن اللہ کے اذن سے آئے۔ رب تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ خود فیصلہ کرے کیسے ٹیڑے میڑے راستوں سے نکل کے رب کے راستے پہ آتا ہے، اور جب ایسا بھٹکا ہوا بندہ رب کے پاس آئے گا تو رب اس کی قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیڑھے راستوں سے بچا کے سیدھے راستے پہ لے آئے، اور مرتے دم تک اسی پہ قائم رکھے، اور اسی سے ہمارا اگلا جہان شروع ہو۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 9 سے 21۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 سے 21۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 to 21۔ پہلے تلاوت سنیں گے۔ الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون یہ تھا رکو نمبر دو اس کا عنوان ہے اللہ ہی تو ہے تین مین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اگائیں پھل پیدا کیے رات دن سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کیا رنگ رنگ کی چیزیں پیدا کیں سمندر کو مسخر کیا گوشت حاصل کرنے زینت کے لیے اور آمد و رفت کے لیے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑیں تاکہ ڈھلک نہ جائے دریا جاری کیے قدرتی راستے بنائے تاکہ ہدایت پائیں زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں ستاروں کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا دوسرا پوائنٹ ہے توحید کے دلائل پانچ باتیں ہیں اس میں کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیاں کسی چیز کی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں اللہ کے سوا دوسری ہستیاں مردہ ہیں نہ کہ زندہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کچھ معلوم نہیں انہیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا تیسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں خالق ہیں درگزر کرنے والے ہیں رحیم ہیں کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی واقف ہیں ان باتوں کو سن کے ہم نے کیا کرنا ہے قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر کرنا ہے سمجھ بوجھ سے کام لے کر نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے اللہ کے راستے میں اس طرح جم جانا ہے جیسے پہاڑ زمین پہ جم گئے، سمندروں کی طرح بہنا ہے تاکہ انسانیت کو فائدہ دیا جا سکے۔ علامات کے ذریعے سے رب کو پہچاننا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات ہم سب کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بادلوں کو دیکھ لیجئے، فضا کے اوپر سے پانی برساتے ہیں اور نیچے زمین پر کئی قسم کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہم آہنگی، زمین و آسمان کا اس طرح ہم آہنگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ جو آسمان کا خدا ہے وہی زمین کا بھی۔ ساری کائنات پہ اللہ کا حکم ہے، وہی خالق اور وہی مالک ہے۔ ایک سے زیادہ خدا کی یا مالک کی کوئی گنجائش اس دنیا میں نہیں۔ جس کو بھی ایک کے بعد مانا، چاہے وہ دو ہوں یا تین، وہ باطل ہیں۔ پھر رات اور دن کے آنے، سورج اور چاند کے جانے اور ستاروں کے مسخر کرنے کی بات کی گئی۔ کتنی صدیاں گزر گئیں ان چیزوں کو گھومتے ہوئے، نہ ان کے ایکسل سے یہ ہٹے، نہ ان کی کوئی فرکشن پیدا ہوئی۔ ہر چیز ایسے اسموتھلی گھوم رہی ہے جیسے آج نئی بنی۔ ہماری گاڑیوں کے ٹائر کچھ سال پرانے ہو جائیں تو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور چند لمحے کے لیے کائنات کے اس نظام پہ غور کرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی عظمت اور اس کی ربوبیت کا اظہار نہ کرے، اس کا اقرار نہ کرے۔ ظاہر میں موجود چیزوں کو دیکھ کے غیب میں چھپے ہوئے رب کو پہچانے گا۔ یہ مخلوقات اس کو رب کی معرفت دیں گی۔ سمندروں پہ جائے گا تو وہاں تازہ گوشت اس کو رب کی یاد دلائے گا۔ وہ سمندر جس میں لوہے کا ایک ٹکڑا ڈال دیں تو ڈوب جائے، مگر اسی لوہے کو جب جہازوں کی شکل دے کے منوں اور ٹنوں میں اس کا وزن کر دیا جائے تو یہ سمندر میں تیرنے لگے۔ کیا یہ مالک کا حکم نہیں؟ جس نے سمندر جیسی بڑی مخلوق کو انسان کے آگے جھکا دیا، اگر سمندر چاہے تو سب کو اپنے اندر ڈبو لے، لیکن یہ رب کی ذات ہے جس نے اس کو انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ سمندروں پہ جا کے بھی رب کی یاد آنی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن کہیں بھی نکل جائے فطری ماحول میں اور اس کو رب یاد نہ آئے۔ کہیں پہاڑوں کو دیکھ کے، کہیں سمندروں کو دیکھ کے، حتیٰ کہ جہازوں میں جب اڑنے لگتا ہے تب بھی اس کو ہر طرف اپنے رب کی یاد آتی ہے، ہر طرف رب کی نشانیاں نظر آتی ہیں اور پھر رب یاد آتا ہے۔ یہی ہیں وہ چیزیں جو انسان کو اس کائنات پہ تدبر کرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور یہی ہیں وہ چیزیں جو بندے کے ہر سفر کو عبادت کا سفر بنا دیتی ہیں۔ اگر انسان اپنے شعور کو مردہ نہ کرے تو کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی کتاب کو پڑھ کے مالک کا قرب پا سکتا ہے، اور اتنی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ جو رب اتنا کچھ دیتا ہے، اگر اس کا حساب لینے لگ جائے تو انسان صرف چند ایک نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، زیادہ نعمتیں دے کے بھی تھوڑا شکر قبول کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ شکر دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے جذبات ہوں، نہ کہ رسمی قسم کی چند باتیں، چند جملے اور چند الفاظ کا ایک یاد کر لینا اور آخر میں پھر دوبارہ شرک کا رد۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم يخلقون. عموماً جو شرک کیا جاتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ماضی کے بزرگوں کو مقدس اور مقرب جان کر لوگ ان کی پرستش کرنے لگتے ہیں، حالانکہ سراسر احمقانہ بات ہے. وہ لوگ جو قبروں میں جا چکے، ان کی بڑی بڑی قبریں بنا کر ان سے مرادیں ماننا اور یہ سوچنا کہ وہ وہاں اندر بیٹھے ہمارے کام کر رہے ہیں. انسان نہیں سوچتا کہ اگر وہ کچھ کر سکتے تو سب سے پہلے تو قبر کی مٹی جھاڑ کے خود باہر نکلتے. لاجک سے بھی دیکھ لیجئے، ایک انسان مٹی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور کوئی وہاں جا کے کہتا ہے کہ یا پیر مجھے بیٹا دے دے، تو اگر واقعی وہ پیر سنتا تو اندر سے یہی آواز نہ دیتا کہ پہلے میں مٹی تو اوپر سے جھاڑ لوں پھر تمہاری سنوں گا. اللہ کرے کہ عقل پہ پڑے ہوئے پردے دور ہو جائیں اور توحید کے بعد بھی انسان شرک کی طرف جانے سے بچ جائے. اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. یہ تھا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 سے 25، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 to 25. اس کا عنوان ہے ایک الہ کے مقابلے میں متکبرین کا نقطۂ نظر. پہلا مین پوائنٹ ہے تکبر کرنے والے یعنی متکبرین. پانچ باتیں ہیں اس میں. انکار ان کے دلوں میں بس کر رہ گیا ہے، تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں. جب کوئی قرآن پاک کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں، آخرت کو نہیں مانتے. قیامت کے روز اپنے ساتھ ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں گمراہ کیا تھا. دوسرا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ. تین باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ ایک ہیں. تکبر کرنے والوں کے کھلے چھپے کام کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نفس کے غرور میں مبتلا لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ تکبر سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. اب دیکھیے کہ اس رکوع میں تکبر پہ بات ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک کائنات ہے، خالق زمین و آسمان ہے، اس سے تکبر کون کر سکتا ہے؟ اصل میں یہاں تکبر سے مراد ہے اللہ کے داعی سے تکبر کرنا، رسول سے تکبر کرنا، جو رب کی طرف بلائے اس کے مقابلے میں بڑا ہونا. ہر دور میں ایسے ہی ہوا کہ جب کسی انسان نے توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ جو خود کو بڑا مانتے تھے وہ اس دعوت کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں اور پھر وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور عموماً اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بڑا انسان ہوتا تو اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ کیوں ہوتے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ آخرت کے معاملے سے فرق ہے. آج بڑے بڑے گروہ کل خس و خاشاک کی طرح اڑ جائیں گے. اصل بات یہی ہے کہ جس نے رب کو پا لیا وہ بالآخر دنیا میں بھی غالب ہوگا اور آخرت میں بھی اسی کا انجام اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد مکہ والوں کا دعویٰ کہ یہ قرآن تو اساطیر الاولین ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت پھیلتی گئی. جب لوگ مکہ میں آتے تو پوچھتے کہ یہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو مکہ والے اور تو کوئی الزام لگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کلام میں کوئی جھول نہیں تھا. ہاں یہ ضرور کہہ دیتے تھے کہ ہاں بس وہی پرانے لوگوں کی باتیں، کوئی نئی بات تو نہیں، بس وہ تو سب پھر تمہیں پتہ ہی ہے، کیا ضرورت ہے بات سننے کی، گول مول بات کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق کے راستے سے روکنے والے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورے کے پورے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے بھی اور ان کے بھی، کیونکہ بغیر علم کے انہوں نے لوگوں کو ہدایت سے روکا. ہمارے لیے بھی یہی عمل کی بات ہے کہ حق کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے، نہ کہ اس راستے کو مشکوک کر کے دکھانا ہے. خود بھی اس پہ چلنے کی دعا مانگنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی اس میں مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ये थरकू नंबर चार इसका उन्वान है मुतकब्बिरीन और मुत्तकीन का इंजाम तीन मेन पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट है मुतकब्बिरीन का इंजाम सात बातें हैं इसके अंदर दुनिया में इनके मकर की अमारत अल्लाह ने उखाड़ फेंकी ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इनको गुमान तक नहीं था हशर के मैदान में अल्लाह ताला इन्हें जलील और रुस्वा करेगा अल्लाह ताला पूछेंगे कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम झगड़े करते थे इल्म वाले कहेंगे आज रुस्वाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए मौत के फरिश्ते कहते हैं जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में हमेशा के लिए घुस जाओ बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए दूसरा मेन पॉइंट है मुत्तकीन का इंजाम इसमें पांच बातें हैं जब इनसे पूछा जाता है तुम्हारे रब की तरफ से क्या नाजिल हुआ तो वो कहते हैं बेहतरीन चीज उतरी है दूसरा पॉइंट है इनके लिए दुनिया में भलाई है आखरत का घर इनके हक में अच्छा है दायमी क्याम की जन्नतें जहां नहरें बहती होंगी सब कुछ इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा मौत के वक्त फरिश्ते कहते हैं सलाम हो तुम पर जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले में तीसरा पॉइंट है तंबीह یعنی وارن کرنا. چار باتیں ہیں اس میں. کیا آپ فرشتوں کا انتظار ہے یا رب کے فیصلوں کا؟ اس طرح کی ہٹ دھرمی پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا. ان کے کاموں کی خرابیاں ان کے سامنے آئیں. جس کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر مسلط ہو گئی. ان باتوں کو سن کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ وحی کو بہترین چیز کہنا ہے, خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. اللہ کے خلاف, یعنی اللہ کے, اس کو دوبارہ لکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کے خلاف مکر نہیں کرنے. موت کے فرشتوں کے آنے سے پہلے ہی خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. نعمتوں والی جنت میں جانے کی دعا کرنی ہے. اب دیکھیں کہ ان آیات میں ان لوگوں کی بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی اور غلط بنیادوں پہ اپنے آپ کو بڑا کیے ہوتے ہیں. جب دعوت حق اٹھتی ہے تو ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے, لہٰذا وہ ایسی باتیں پھیلانے لگتے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کے شبہ میں پڑ جائیں اور اس شخص کے سامنے بیٹھ نہ سکیں. یہی تدبیریں بظاہر تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو اس دعوت کو روک دیا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی تدبیروں کی عمارت ان کے اپنے اوپر گر پڑتی ہے, کیونکہ کھوکھلی بنیادیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو آسمان سے کوئی وبا آتی ہے اور کبھی زمین سے زلزلے, اور کبھی ان کے اپنے ہی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر حق والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور اس وقت پھر یہ مجبور ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ واقعی ہم لوگ صحیح راستے پہ نہ تھے. دنیا میں تو یہ چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اصل مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا, جس سے ان باطل پرستوں کو کہیں بھی پناہ نہ ملے گی, اور وہ لوگ جو ساری زندگی حق سے بھاگتے رہے موت کے فرشتے کو دیکھ کر سرنڈر کریں گے. اور وہ لوگ جو دنیا میں بہت بڑے بنے ہوئے تھے, آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, لیکن کل موت کے فرشتے کو دیکھ کے اس کو صلح کی پیشکش کریں گے. اگر ایک انسان دنیا میں ہی اپنے آپ کو چھوٹا کر لے تو موت کے وقت کی اس رسوائی سے بچ جائے کہ جب اس کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کے دروازوں میں ویلکم کہنے والے بہت سارے فرشتے ہوں گے. جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں ان کو اللہ کی بات سن کے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی, لیکن وہی بچے گا جس کا دل اللہ نے اپنے لیے خالص کر دیا. دنیا میں انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن سب کچھ پا نہیں سکتا. جنت کے اندر ہر نعمت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی, لیکن یہ ان لوگوں کو ملے گی جو دنیا میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے. اس کے باوجود بھی جنت میں وہ سب کچھ ہوگا کہ جو اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خاطر دنیا میں کوئی بھی قربانی دینی پڑے، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، تو پھر بھی یہ سودا فائدے کا سودا ہے. ایسے ہی لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے خود اپنی خوشی سے اپنے آپ کو رب کے راستے پہ مائل کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کبر سے بچا دے، اور حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے سرنڈر کرنے والا بنا دے. اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. یہ تھا رکوع نمبر 5، آیت نمبر 25 سے 40 تک، 25 to 40. اس کا عنوان ہے متکبرین کے نقطۂ نظر کا رد. دو مین پوائنٹس ہیں اس کے. پہلا پوائنٹ ہے تکبر کرنے والوں کی پہلی دلیل اور اس کا رد. دلیل کیا تھی ان کی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. عموماً تکبر کرنے والے یہی دلیل دیتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کا رد کیا ہے؟ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر سب کو خبردار کیا. ہر رسول نے کہا اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، کسی کو گمراہ کیا. زمین میں چل پھر کر دیکھو چھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ جسے بھٹکا دیتا ہے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دیتا، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے. دوسری دلیل تھی متکبرین کی. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. اس کا رد اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے. ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو کھول دے جس میں اختلاف ہے. ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ نہیں کرنا پڑتا کہ حکم دیں ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ تکبر سے بچنا ہے, اپنی باطل سوچوں کو حق ثابت کرنے کے لیے جھوٹی دلیلیں نہیں دینی. خود ہدایت کی تڑپ دل میں رکھنی ہے, ورنہ کسی کی خواہش ہمیں فائدہ نہ دے سکے گی. اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون کا یقین رکھتے ہوئے بظاہر ناممکن باتیں بھی بظاہر ناممکن باتوں پر بھی اسی سے دعا مانگنی ہے. اب دیکھیے کہ اس رکوع میں ابتدا میں مشرکوں کی ایک جھوٹی دلیل پیش کی گئی. کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اور ہم جو شرک کرتے ہیں تو یہ اللہ ہی کے تو حکم سے ہو رہا ہے. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ اس کام کو ہمارے لیے پسند نہ کرتا تو پھر ہمیں کرنے کیوں دیتا ہے, روک لیتا. جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں تو وہ روک لے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ سنجیدہ نہیں, کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو تو اس کو ایک لمحے میں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ دنیا میں عمل کی آزادی امتحان کی وجہ سے ہے, اللہ کی پسند کی وجہ سے نہیں. اس کے بعد رسولوں کی بات ہوئی. ان کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اللہ کی عبادت کا حق کیا ہے؟ کہ صرف ایک اس کی مانو. شیطان ہمیشہ انسان کو اس عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے بھی دن میں 17 بار یا کنا بدو کہنے والے لوگ بھی شیطان کی باتوں میں آ کے عبادت کی جگہ کچھ اور کرنے لگتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے تھوڑے دن کی اور مہلت ہے. آج دنیا میں اللہ نے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا. کسی کو نظر نہ آئے تو یہ الگ بات ہے, لیکن ہے وہ واضح. ایسے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حق کے راستے کو چھوڑ کے خواہشات نفس کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کا مکمل فیصلہ اگر نہ بھی ہو پائے تو کل تو ایک ایسا جہان آئے گا کہ جہاں ان جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا, سچ جھوٹ سے جدا ہوگا اور اللہ کی اطاعت کرنے والے اور انکار کرنے والے اپنا اپنا مقام پائیں گے. ہر بندہ دنیا میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. کبھی تو فرصت میں انسان بیٹھ کے سوچے کہ میں کہاں ہوں گی. وہاں کا مقام کوئی نیا نہیں, اس کے لیے بکنگ یہیں سے کروانی پڑتی ہے, نمبر یہیں سے الاٹ ہوتا ہے. ابھی ہم سب کے پاس مہلت ہے. اگر ابھی دیکھ لیں گے تو کل کسی بہت اچانک انجام سے دو چار نہیں ہوں گے. اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ تھا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 سے 50 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41-50 اس کو عنوان ہے انکار اور تکبر فطرت کائنات کے خلاف ہے یعنی کائنات کی یہ فطرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکموں سے انکار کرے تین مین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ ہے سچے مومنوں کی زندگی کی ایک جھلک اس کے اندر تین باتیں ہیں ظلم سہنے کے بعد انہوں نے ہجرت کی انہوں نے صبر کیا اپنے رب پر توکل کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے رسولوں کے منصب کے فرائض تین باتیں ہیں اس میں سارے رسول انسان تھے رسولوں کو کتابیں اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول تشریح بیان کریں تیسرا پوائنٹ ہے انکار اور تکبر فطرت کے خلاف ہے دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات کیا پیغمبر کی مخالفت میں بدترین چالیں چلنے والے بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا سکتا ہے ایسی جگہ سے عذاب لا سکتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو اچانک چلتے پھرتے ایسی حالت میں انہیں پکڑ سکتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، ایسی حالت میں انہیں پکڑ کر لا سکتا ہے کہ آنے والی مصیبت کا دھڑکا لگا ہو، انہیں بچنے کی فکر میں چکنا ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے، کیا دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کا سایہ سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے، سب اس کے آگے اظہار عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام جاندار مخلوقات اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں، سرکشی نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے اور چلانے کے لیے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، رب کے سامنے عاجز ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر من پسند چیز بھی چھوڑنی پڑے تو اسے اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، تو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جائیں، پھر بعض اوقات ان کے لیے حق کے راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، میرے لیے چھوڑ سکتے ہو کہ نہیں؟ جو دنیا میں چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو جنتوں میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوڑے کہ نہ چھوڑے، یہ بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار کون ہے۔ جیسے ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی نہیں، چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہی دیکھتا ہے رب بھی، کون ہے جو میرے راستے میں اپنی زندگی لگانے کے لیے تیار ہے، میں اس کو جنتوں میں بسانے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کے پاس جب اللہ کے رسول آتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، حق کی دعوت، کچھ لوگ مان جاتے ہیں اور جو لوگ نہیں مانتے، ان کو دعوت دی گئی کہ اپنے سے پہلے علم والوں سے پوچھ لو کہ کیا جو پہلے نبی آتے تھے وہ انسان تھے کہ فرشتے۔ اگر وہ انسان تھے تو پھر اے مکہ والو، تمہیں اللہ کے نبی کا انسان ہونا کیوں چھپتا ہے؟ بعض لوگ صرف اتنی سی بات کو دلیل بنا کے اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت بات، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اللہ کے پیغمبر یاد دہانی کروانے تو آتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو عملی طور پہ وہ زندگی گزار کے بھی دکھاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے اس راستے پہ چلنا آسان کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو تو جنت اور جہنم کی باتیں بتائے، اور اسی کے ساتھ وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو جنت اور جہنم کے معاملے میں اس کو غیر سنجیدہ ثابت کر دے، تو پھر ایسے شخص کا دین کا کام کرنا لوگوں کی نظروں میں مذاق بن جاتا ہے۔ کتنے ہی اعلیٰ درجے پہ کوئی دین کی دعوت کیوں نہ دے، کتنے ہی اچھے انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے، فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اس پر توجہ دیں گے، ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ باتیں لوگوں کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رکوع کے آخر میں لوگوں کو ڈرایا گیا کہ دیکھو، دن رات گناہ کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تمہیں خوف نہیں آتا، اللہ کی پکڑ سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو۔ اس رب کو تو تم پہ اتنا قابو ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور جس چیز کو انسان اپنے لیے محفوظ سمجھ کے اس پہ کھڑا ہے وہی جگہ اس کے لیے عذاب کی ایک جگہ بن جائے۔ تمہیں وقت نہیں، تم دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہو، رب چاہے تو تمہیں تمہارے بھاگنے دوڑنے میں پکڑ لے اور کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تم بستروں پہ آرام کرنے کی خاطر لیٹو اور وہی بستر تمہاری آخری آرام گاہ بن جائے۔ ہوش سے جیو، اللہ کو تمہارے اوپر بہت قابو ہے، بے خوف ہو کے جیو گے تو وہاں خوف سہنا پڑے گا۔ اور تم نہ جھکو، تمہارے سائے تو جھکتے ہی ہیں، فرشتے بھی اور کائنات کی ساری مخلوقات اسی رب کے آگے جھکتی ہیں۔ وہ تو خود جھکتے ہیں یا جھکائے گئے، وہ تو جھکائے گئے ہیں، تم خود جھک کے بتاؤ کہ تم ان سے اعلیٰ اور افضل ہو۔ یہی ہے انسان کا مقام، اعلیٰ بن کے جیے تاکہ اعلیٰ جگہ عطا، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ انسان فرشتوں سے اسی لحاظ سے نمایاں کہ اپنے شعور کے ساتھ رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو اپنے آگے جھکا لے۔ تلاوت سنتے اگلے رکوع کی۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم یہ تھا رکوع نمبر 7، آیت نمبر 51 سے 60 تک، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 51-60۔ اس کا عنوان ہے شرک کا رد۔ پہلا مین پوائنٹ ہے توحید کے حق میں اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ تین باتیں ہیں اس میں، دو خدا نہ بناؤ، اللہ ایک ہے اس سے ہی ڈرو، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا دین ساری کائنات پر چل رہا ہے، کسی اور سے نہ ڈرو۔ دوسرا پوائنٹ ہے توحید کے حق میں انسانی نفس کی دلیل. تین باتیں ہیں اس میں. تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے. جب کوئی سخت وقت آتا ہے تو فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. جب اللہ تعالیٰ سخت وقت ٹال دیتا ہے تو یکایک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. تیسرا پوائنٹ ہے شرک اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے, یعنی جھوٹ باندھنا ہے. دو باتیں ہیں اس میں جن کی حقیقت سے یہ واقف نہیں. ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کی قسم تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. چوتھا پوائنٹ ہے مشرکین کا دوغلا پن. اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. بیٹی کی پیدائش پر اپنا رویہ. چہرے پیدائش پر سیاہ پڑ جاتے ہیں. خوف کا گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں. لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھیں یا مٹی میں دبا دیں. کیسے برے حکم ہیں جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. عمل کی باتیں. ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے محسوس کرنا ہے. قول اور فعل کا تضاد نہیں رکھنا. دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بیٹی کی پیدائش کو برا نہیں سمجھنا. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, اس کو بلند و برتر سمجھنا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے ایک رب کی دعوت دی, اسی سے ڈرایا, اسی کی تابے داری کرنے کا حکم دیا. اور اگر ایک انسان رب کی حقیقت کو سمجھ جائے, اس کو یہ یقین آ جائے نا کہ اس میری زندگی میں سب سے بڑا دخل میرے رب کا ہے, میرے جینے اور میرے مرنے کا دار و مدار اس ذات پر ہے, اسی کیفیت کو تقویٰ کہتے ہیں. اور یہی کیفیت مطلوب ہے ہر عبادت سے اور ہر نیکی کے کام سے. کائنات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے. اگر ایک انسان خود کو بھی رب کے آگے باندھ لے, شعور کے ساتھ عبادت کرے, تو ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نظروں میں اتنا اطاعت گزار ہو جائے جتنے اطاعت گزار یہ پہاڑ اور دریا اور سمندر ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے, اور بعض دفعہ تو جب انسان نعمتوں کو پانے کے باوجود کسی مشکل میں پھنستا ہے اور اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے, اس وقت اس کو رب یاد آتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ مشکلات میں سارے بیرونی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں, آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے چھٹ جاتے ہیں, اور فطرت انسانی غالب آتی ہے. اور ایسے تمام وقتوں پہ انسان کو سب چھوڑ جاتے ہیں, صرف یاد باقی رہتی ہے, جو چیز باقی رہتی ہے وہ رب کی یاد ہے. لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ جب مشکل ہٹتی ہے، اس مصیبت سے نجات ملتی ہے، تو پھر اپنے فرضی خداؤں کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرح منسوب کرتا ہے، اور وہ سبق جو مصیبتوں میں اس کو سکھایا گیا تھا آسودگی پاتے ہی اس سبق کو بھولنے لگتا ہے۔ شیطان ہمیشہ لوگوں سے ان کی جنت چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا اللہ سے نگاہیں ہٹوا کے خود ساختہ بتوں کے آگے جھکانے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر بات کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتا، خود تو بیٹی کی پیدائش پہ غمزدہ ہو اور رب کے ساتھ نسبت جوڑتا ہے تو بیٹیوں کی جوڑتا ہے۔ جتنی بھی دیویاں بنی ان میں اکثریت عورتوں کی تھی، مرد کے مقابلے میں عورت چونکہ کمزور ہوتی ہے اور لوگوں کے اثاثے سے زیادہ ذمہ داری والی چیز ہے، اس لیے عموماً لوگ بیٹے کی پیدائش پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بیٹیوں کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی۔ انسان تو اولاد اس لیے لیتا ہے کہ اس کو اپنی کمزوریاں یاد آتی ہیں، آنے والا بڑھاپا ڈراتا ہے، کمزوریاں ڈراتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان تمام کمیوں سے پاک ہے۔ اگر کمی ہوئی تو پھر وہ رب کی ذات تو نہ ہوئی، وہ تو پھر دوسرے ہی ہوئے، لہٰذا ایسی ہی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو رب کے آگے مجبور محسوس کرتا ہے۔ بیٹا ملے یا بیٹی ملے یا دونوں نہ ملے، یہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے، جیے گا وہی خوشی کے ساتھ جو اپنے آپ کو رب کے آگے جھکا دے اور اس کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائے۔ اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون یہ تھا رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61 سے 65 تک، رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61-65۔ اس کا عنوان ہے نزول کتاب کا مقصد۔ پانچ مین پوائنٹس ہیں اس کے۔ پہلا پوائنٹ مہلت رحمت ہے، یعنی مہلت میں رحمت ہے. تین باتیں ہیں اس میں. اگر زیادتی پر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتے تو کسی انسان کو یا کسی ذی روح کو نہ چھوڑتے متنفس. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت مقرر تک مہلت دیتے ہیں. جب وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. دوسرا پوائنٹ ہے مشرکین کی حماقت. تین پوائنٹس ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہے. ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ضرور پہنچائے جائیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے شرک کی بنیاد. نمبر ایک, شیطان کا گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھانا. اور شیطان کی سرپرستی. چوتھا پوائنٹ ہے نزول کتاب کا مقصد. تم ان اختلافات کی حقیقت کھول دو. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت ہے ماننے والوں کے لیے. پانچواں پوائنٹ ہے وحی کے اثرات کے لیے مثال. تین باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. مردہ پڑی ہوئی زمین میں اسی کی بدولت جان ڈال دی. اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے. عمل کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرتے ہوئے پہلے سوچنا ہے. شیطان کی تاویلات سے خود کو بچانا ہے. یا آپ لکھ سکتے ہیں شیطانی تاویلات سے خود کو بچانا ہے. اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بنیاد بنایا وہ کیا ہے؟ نزول کتاب کا مقصد. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کتاب کو لوگوں کے اختلافات کی حقیقت کھولنے کے لیے نازل کیا گیا اور رہنمائی اور رحمت کے لیے. لیکن کچھ لوگ اس رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا, ورنہ تو دنیا میں کوئی ایک چلتا پھرتا باقی نہ رہے. ہر شخص اور ہر قوم کی ایک مہلت ہے. اس کے اندر اندر موقع ملتے ہیں. جو لوگ اپنے اندر کی آواز کو سن کے اپنی اصلاح کر لیں ایسے لوگوں کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نئی زندگی شروع کی ہو. جب رب دنیا میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ ابھی نہیں پکڑوں گا تو پھر اس پر یہ بات لازم ہے کہ جب مہلت ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کو ضرور پکڑے. پھر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا, نہ افراد کو اور نہ اقوام کو. پھر تو بس رب کی پکڑ کا وقت ہے. اس کے بعد انسان کی زبان کے بے روک ٹوک استعمال کا ذکر ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شامل کرنے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بات بڑی معمولی ہے اور دنیا میں بھی سب کچھ مل گیا تو آخرت میں بھی مل جائے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور پھر آگے شیطان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھانے کا ذکر ہوا کہ کیسے وہ شرک والے گڑھ شرک کے اڈے اور وہ رسومات کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ رنگ رونق میں کھو کے شرک کرنے لگتے ہیں. جہاں بھی شرک ہوتا ہے اس کے ارد گرد بڑی رونق ہوتی ہے, میلے ٹھیلے, کہیں رنگ, کہیں خوشبوئیں, اور یہی وہ وقت ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آخری بات اختلافات کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں الجھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے ان کو ایک سچے دین کی رہنمائی کی, آپ نے ان کی رہنمائی کی اور لوگ حق کی طرف آ گئے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا دین رحمت بن گیا, لیکن جو لوگ نہیں مانتے ایسے لوگ پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جس وہ زمین جس پہ بارش برستی بھی رہے لیکن اندر سے کچھ نہیں نکلتا. جیسے مردہ زمین پہ بارش برس بھی جائے تو کوئی سبزہ نہیں اگتا, اسی طرح مردہ دلوں کے اوپر قرآن کی وحی جتنی بھی چاہے پڑ جائے لوگ اس سے فائدہ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے اور دل کی زمین کو زرخیز کر دے. اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير یہ تھا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 66 سے 70, رکوع نمبر 9 آیت 66 to 70. اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ علم اور قدرت میں کامل ہے. 5 مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے مویشیوں میں سبق ہے, ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہے کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سبق ہے، ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے شہد کی مکھی میں سبق۔ پانچ باتیں ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کام کرتی ہے، پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں چھتے بناتی ہے، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوستی ہے، رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی ہے، رنگ رنگ کا شربت اس کے اندر سے نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے انسانی زندگی میں سبق۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی موت دیتا ہے، کسی کو بدترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ پانچواں پوائنٹ ہے نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مویشیوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ایک ہی چیز سے پاکیزہ رزق بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نشہ آور چیز بھی۔ اپنے عمل کو دیکھنا ہے، شہد کی مکھی سے کام کرنے کی حقیقت جاننی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ کی پسند کے راستوں پہ چلانی ہے۔ انسانیت کے نفع کے لیے لاکھوں میل سفر کرتی ہے، ہم نے بھی لوگوں کو رب سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو پوری کائنات ہمارے لیے استاد کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں مویشی، کہیں انگوروں اور کھجوروں کی بیلیں، اور کہیں شہد کی مکھیاں، کہیں موت اور حیات کا نظام، ہر چیز بول بول کے اس چیز کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات ایک ہے اور یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ جو کالی بھینس کے اندر سے سفید دودھ نکال سکتا ہے، پھر وہ کالی رات میں سے سفید دن نکال سکنے والا کل قبروں میں سوئے ہوئوں کو زندہ کر کے دوبارہ ایک نئی زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ درختوں میں پانی اور مٹی جیسی چیزیں جاتی ہیں اور میٹھے رس والے پھل نکلتے ہیں۔ ایسے ہی بعض دفعہ انسان کی زندگی میں بظاہر کوئی بہت بڑی بڑی قابل کشش چیزیں نہیں ہوتیں، لیکن ایسے لوگ انسانیت کے نفع کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کی قدرت کی جھلکیاں دکھتی ہیں ان میں۔ ان چیزوں کو دیکھ کے انسان پھر پکار اٹھتا ہے، کوئی ہے جو گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ جیسی چیز نکالتا ہے؟ وہی میرے ناموافق حالات کے اندر سے موافق نتائج نکالے گا، جو مٹی اور پانی کو پھل میں تبدیل کرتا ہے، وہ میری بے قیمت زندگی کو با قیمت زندگی بنائے گا۔ اور وہی ہے جو ایک ہی چیز سے نشے والی چیزیں بنانے کو بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کے حسن بھی۔ یہ اس حقیقت کی ترجمانی ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اس کے دو استعمال ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط۔ صحیح استعمال کرو گے تو صحت بخش غذا ملے گی، جسم اور عقل کو طاقت ملے گی، اور اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو وہ تمہاری عقل کو بھی ختم کر دے گی کہ تم مفلوج ہو جاؤ گے، تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے گی، اور آخر میں پھر شہد کی مکھی۔ قدرت کا ایک حیرت ناک شاہکار، تمام قوانین کی پابند، انتہائی آرگنائزڈ، ایک خوبصورت چھتہ بناتی ہے اور رب کی وحی کے مطابق کام کرتی ہے۔ کہیں چوں چرا نہیں، کہیں اپنی مرضی کا دخل نہیں، ساری زندگی رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے۔ رب ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مکھی جب رب کی بات مانتی ہے تو انسانیت کو کتنا نفع ملتا ہے، کہاں پھر عقل رکھنے والا انسان اگر رب کی مان جائے تو اس زمین کے اوپر دودھ کی نہریں نہ لگ جائیں۔ وہ تو ایک سوئی کی نوک کے آگے لگے ہوئے ایک قطرے سے بھی چھوٹا دماغ رکھتی ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا بنانے والا ہے، تو انسان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ کیوں رب کی نعمتوں کو اپنے سے دور کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ اگر انسان شہد کی مکھی سے ہی سبق لے لے تو اس کی زندگی معرفت والی زندگی بن جاتی ہے۔ کائنات میں غور و فکر کر کے حکمت ملتی ہے جو انسان کی روح کو بھی غذا دیتی ہے اور اس کے اخلاق کو بھی بہتر کرتی ہے۔ جو چیز شہد کی مکھی کے لیے رس ہے وہی انسان کی سطح پر پہنچ کر معرفت بن جاتی ہے۔ اگر انسان اس کو استعمال کر لے تو دنیا سے جانے کا وقت قریب بھی آ جائے، عرض العمر بھی شروع کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے حصے کا کام کر چکا ہوتا ہے، ورنہ تو انسان بیکار ایک جگہ پہ بیٹھا ہی رہے۔ وقت تو رکے گا نہیں، کمزوریاں تو آئیں گی، بڑھاپا تو آئے گا، جوانی تو جائے گی، اور ایک عمر ایسی آتی ہے کہ عقل، علم، طاقت، صحت سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جو دنیا میں بظاہر آزاد پھرتا تھا آج اس کو اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ علم اور قدرت کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں، چاہوں تو ایک بچے کو طاقتور کر دوں اور جوان انسان میں بدل دوں، اور چاہوں تو اکڑنے والوں کو اتنا محتاج کر دوں کہ پانی کا ایک گلاس مانگنے میں ایک گھنٹہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرض العمر کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اگلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ض ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم یہ تھا رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے 76 تک رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71-76 اس کا عنوان ہے توحید کے دلائل اور شرک کے رد کی مثالیں چار مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے انسانی زندگی سے دلیل دو باتیں ہیں اس میں تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے دوسرا پوائنٹ ہے وسائل رزق سے دلیل تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی رزق میں فضیلت پانے والے اپنا رزق غلاموں کی طرف نہیں پھیرتے کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جو زمین یا آسمان سے رزق نہیں دے سکتے تیسرا پوائنٹ ہے رد شرک کی مثال دو باتیں ہیں اس میں ایک غلام ہے جو خود اختیار نہیں رکھتا دوسرا شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلے چھپے خرچ کرتا ہے کیا دونوں برابر ہیں چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے رسول کی مثال ایک آدمی گونگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا آقا پر بوجھ ہے جدھر بھی وہ بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے دوسرا انصاف کا حکم دیتا ہے خود راہ راست پر قائم ہے کیا دونوں برابر ہیں ہمارے لیے عمل کی باتیں اللہ کی بانٹ پہ راضی رہنا ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے علم کے اور عمل کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اچھی اچھی چیزوں کو استعمال کر کے اس کے آگے جھکنا ہے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بنانی شرک کی قباحت سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان سی مثالوں کو بنیاد بنا کے یہ بتا دیا کہ دنیا میں کوئی انسان اپنے غلام کو اپنے مال میں سے برابر کا حصہ دار نہیں کرتا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں کسی اور کو شامل کرے گا؟ جو بات انسان اپنے لیے نہیں مانتا، جو بات انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، کیا وہی چیز رب کے لیے پسند کرتا؟ انسان ایک مخلوق ہے، اس کی بہت سی ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کا انتظام پورا کیا۔ انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں وافر انداز میں موجود ہیں۔ انسان کو اپنے جسمانی سکون کے لیے بیوی کی ضرورت ہے، اللہ نے ان کے لیے عورتوں کو پیدا کیا۔ انسان کے سامنے اپنی نسل کو باقی رکھنے کا مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور پوتوں کی صورت میں اس خواہش کو بھی پورا کیا۔ جب یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے تو کچھ انسان بھی تو رب کو دے گا، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو مطلوب تھا وہ شکر تھا، لیکن شیطان انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوی دیوتاؤں اور زندہ اور مردہ ہستیوں کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے، اور بعض تو اس کو فطرت کا اندھا عمل قرار دیتے ہیں، اور شکر کے جو جذبات ابھرتے ہیں اس کو اپنے خود ساختہ تخیلات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے کفر کی غذا دینے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ شرک شیطان کا من پسند کام تھا، ہے اور رہے گا۔ اصل انسان وہی ہے جو شیطان کے ان تمام حملوں سے بچ کے اپنے آپ کو ایک رب پہ مطمئن کر لے، یہی ہے انسان سے مطلوب، ورنہ تو پھر مشرق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مثالیں دے کے بتا دیا، عقل دے دی، استعمال کریں گے سمجھ میں آئے گا، اگر نہیں سمجھیں گے اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، دنیا سے تو خالی ہاتھ خود ہی جائیں گے، اور وہاں جا کے حسرت ہوگی کہ کاش ایک بار دنیا میں بھیجے جائیں اور تیرا شکر ادا کرتے، تیری نعمتوں کو تیری ہی طرف منسوب کرتے، اور آج اس حسرت کا شکار نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو مواحد بنا لے۔ پوری سورت ایک ہی دعوت دے رہی ہے، توحید توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل بھی یہی گواہی دینے لگ جائیں۔